bo tylko na tym stracisz. Nigdy przy nigdy się nie wzbogacisz. Nie do przodu, a na pewno w plecy. Onar, to nie człowiek, który leczy. Chcesz temu zaprzeczyć? Bardzo proszę. Mów tylko prawdę, bo kłamstwa nie znoszę. Nigdy się nie unoszę. Zawsze okej, okay. Życie to gra, podobno jak hokej. Kłamstwa podajesz, albo bronisz. Żyjesz skromnie, albo bilon trwonisz. Za sławą gonisz, albo na nią lejesz. Musisz zrozumieć, człowieku przecież, że nie tylko ona jest najważniejsza. Przed sławą przyjaźń jest pierwsza, ale tylko szczera i naprawdę prawdziwa. Możesz się sparzyć, tak to już bywa. Czas upływa, dużo szczerych rzeczy. Onar i PZ nie zaprzeczy. Kłamliwe twarze, kłamliwe słowa. Za dużo ludzi chce na tym się wzorować. Co druga osoba kłamie ci w żywe oczy. Po tym co usłyszałem, już nic mnie nie zaskoczy. Granice przekroczysz i na twarz upadasz. Rządzi nieprawda, z którą ja się nie zgadzam. I zawsze z tą samą teorią powracam. Kłamliwa jest władza, a kłamstwo to zagłada. Kłamstwo, które cały czas ludźmi włada. Prawda gdzieś przepada, idzie w zapomnienie. Kłamstwo znów zapuszcza swoje korzenie. Ludzkie pogrążenie i zniszczona nacja. Mówi o ściemniaczach przekonanych o swych racjach. To nie popłaca, później musisz się tłumaczyć, przepraszać. A nie każdy wybaczy. Trzeba wyznaczyć sobie cele działania. Nic nie zabraniam, ale przecież nie możesz kłamać. Oczu mydlić i prawdy zasłaniać. Krótka rozmowa jest do poznania, pretekstem, jasnym efektem kilku rozmów. Chcesz ze mną gadać? Spoko, pomów. Tematy wyłów, nie rób mi tyłów. Możemy pogadać, tylko prawdę mów. Tysiące słów, ale szczerych i prawdziwych. Kłamisz na żywca? Każdy się dziwi. Krzywi, jak można gadać takie rzeczy. Z palca wysano warszawskiej młodzieży. Kłamstwo się szerzy, ukryć się nie da. Gadasz głupstwa? Akcja to pewna. Strugany z drewna, a mówisz żelaza. Do ciebie budzona jest odraza. Od razu z pokoju uzgodniona haza. Usłyszane kłamstwo, halo tu baza. Słyszane gdzie? W każdej chwili co dzień. Onar, nieprzypadkowy przechodzień. Świat, w którym ciągle rządzą kłamstwa. PZ w tym temacie jako sprawozdawca. Prawda, to dla ludzi jest jak wybawca. To twierdzenie, które zawsze się sprawdza. Ludzie kłamią i zasady łamią. Systemu wartości w sobie nie mają. Kłamstwa sprzedają za wygórowaną cenę. Brudne ręce i pełne kieszenie stwarzają zagrożenie dla ludzi uczciwych. Zawodzą zaufanie. Ludzie kłamliwi chcą się wybić, ale tylko kosztem innych. Niektórzy nawet nie czują się winni. Silni często przekręcają słabszych. To rzeczy, na które codziennie patrzysz. Najłatwiej się zaszyć i o tym nie myśleć. Jedyne wyjście, zrobić innym miejsce. To nieprawda, człowieku, nie musisz tak myśleć. Się gubią.